polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No patrz, Barbara. Media Expert. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład pralka Beko, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 maja. Minęła 8. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotowali i przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Polski żołnierz został ugodzony nożem na granicy z Białorusią, poinformował w polskim radiu wiceszef MSWiA. MSZ ogranicza możliwości poruszania się po Polsce rosyjskich dyplomatów. To sankcje za stosowanie dywersji. Polskie radio włącza się w kampanię rozgłośni regionalnych w sprawie pieniędzy z abonamentu. Migrant, który chciał nielegalnie dostać się do Polski z Białorusi, ugodził żołnierza nożem, poinformował w polskim radiu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Żołnierz jest w szpitalu, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiceszef MSW mówił także, że służby mają dowody, iż osoby podejrzane w śledztwach dotyczących serii ostatnich pożarów w Polsce brały udział w ich planowaniu lub wykonaniu. Mamy na tym etapie w wyniku tych zatrzymań przeświadczenie, taką hipotezę, może więcej, że te osoby brały udział w, co najmniej w planowaniu. Natomiast nie mają jeszcze przypisanych konkretnych obiektów i działań. To jest w trakcie w tej chwili. To śledztwo prowadzone przez prokuraturę i działanie służb właśnie ma nam wyjaśnić, czy to były jedyne osoby, które dostały zlecenie na takie działanie. Dwa postępowania w tej sprawie prowadzi prokuratura krajowa. Chodzi m.in. o pożar na Marybilskiej w Warszawie. Polska nakłada sankcje na rosyjskich dyplomatów. Minister spraw zagranicznych poinformował, że chodzi o restrykcje na poruszanie się po kraju. Powodem jest, jak tłumaczył w Brukseli Radosław Sikorski, udział Rosji w wojnie hybrydowej przeciwko Polsce i całej Unii. Ograniczenia będą dotyczyły zarówno ambasady, jak i konsulatów, powiedział szef polskiej dyplomacji. Dyplomaci rosyjscy będą mogli się poruszać w ramach Mazowsza, a konsulowie tylko w województwach, w których urzędują. Minister Sikorski zastrzegł, że sankcje nie będą dotyczyć ambasadora. Mamy dowody na to, że państwo rosyjskie bierze udział w autoryzowaniu dywersji. Także w naszym kraju. Mamy nadzieję, że Federacja Rosyjska potraktuje to jako bardzo poważny sygnał ostrzegawczy. Szef MSZ-u powiedział, że część unijnych krajów ma takie przepisy i wyraził oczekiwanie, że inne państwa pójdą tym śladem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 1 sierpnia wróci handel na Marywilską. Przy spalonej hali losowano wczoraj miejsca dla przedsiębiorców. Zgłosiło się ich około 500. Będą to tymczasowe kontenery, mówi prezes zarządu spółki Marywilska 44 Małgorzata Konarska. Każdy najemca, który był związany umową najmu z Marywilską, będzie miał prawo do zawarcia umowy na jeden taki lokal. Na pewno pierwsze kontenery i taki rozruch w tymczasowych miejscach do handlu planujemy rozpocząć 1 sierpnia. Przedsiębiorcy są zadowoleni, że będą mogli dalej handlować, jednak mówią, że chcieliby więcej szczegółowych informacji. Czekamy, no bo nie mamy innego wyjścia na tą chwilę. Były podpisane umowy, były wpłaty różne. Każdy ma tutaj oczywiście inną umowę, ale wpłaty są dosyć duże, są 3 kaucje, o które właśnie występujemy o zwrot. No i czekamy na te kontenery i zobaczymy, tak naprawdę się okaże. Czy to nie można byłoby jakiś w cywilizowany sposób zrobić, na przykład pospisywać numery telefonu, kolejkę i później dzwonić? Po co ludzie tu stoją na tym słońcu? Idzie w miarę szybko, uczciwie losowanie idzie, wszyscy są bardzo zadowoleni, że coś dostaniemy w końcu. Do pożaru hali przy Marybilskiej 44 w Warszawie doszło 12 maja. Dopiero w tym tygodniu służby mają wejść do środka, by wyjaśnić jego przyczyny. Policjanci z Podkarpacia i Małopolski próbują doręczyć Danielowi Obajtkowi wezwanie przed komisję śledczą. Na dziś sejmowa komisja do sprawy afery wizowej zaplanowała przesłuchanie byłego prezesa Orlenu. W poprzednim tygodniu próbowaliśmy bezskutecznie wręczyć dokument, mówi Rafał Knapik z małopolskiej policji. Otrzymaliśmy od prokuratury prośbę o dostarczenie wezwań do stawiennictwa i na terenie powiatu Myślenickiego kilkukrotnie zostały podjęte próby dostarczenia korespondencji pod adresy wskazane przez prokuratury. Do każdych z adresów podjęto po kilka prób. Niestety adresata nie zastano. Nie było możliwe skuteczne doręczenie tych wezwań. Przesłuchanie przed komisją ma dotyczyć zatrudniania obcokrajowców przy inwestycji Orlenu Olefiny 3. Rozpoczęła się kampania społeczna 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W specjalnych komunikatach we wszystkich województwach mieszkańcy mogą usłyszeć, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji kierowana przez Macieja Świrskiego, nie przekazuje rozgłośniom pieniędzy z abonamentu. To niszczenie mediów publicznych, powiedziała w Trójce redaktor naczelna i likwidatorka Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja. To nie są pieniądze skądś czy manna z nieba, ale tak naprawdę to są pieniądze słuchaczy, którzy zapłacili abonament radiowo-telewizyjny, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zatwierdziła harmonogram wypłat i miała tylko te pieniądze przekazać tym rozgłośniom, czego nie robi. Polskie Radio włączyło się w kampanię rozgłośni regionalnych w sprawie należnych pieniędzy z abonamentu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ósma 6, czas na sport, Krzysztof Łoniewski. Tym razem piłka na początek, bo o tenisie mówiliśmy niedawno całkiem sporo. Za nami gala PKO Ekstraklasy, podsumowująca zakończony w sobotę sezon. Najlepszym graczem rozgrywek wybrano weterana nie tylko krajowych boisk Kamila Grosickiego, trenerem szkoleniowca mistrzów Polski Jagiellonii Białystok Adriana Siemieńca. Jeżeli byli piłkarze, którzy potrzebowali ojca, to byłem ojcem. Jeżeli byli piłkarze, którzy potrzebowali starszego brata, to byłem starszym bratem. A byli piłkarze, którzy potrzebowali trenera z twardą ręką, który ich zdyscyplinuje, to też taki byłem. Mówił Adrian Siemieniec, jak słyszeliśmy, trener wielu wcieleń. Pod koszem Trefel Sopot dołączył do Kinga Szczecin w finale Orlen Basket Ligi Panów. 88-71 pokonał we Wrocławiu ekipę Śląska i zwyciężył w półfinałowej serii 3-1. Klasę po meczu pokazał zawodnik gospodarzy Jakub Nizio. Gratulacje dla drużyny Trefla Sopot i trenera Żana Tabaka. Wykonali świetną pracę w tej serii. Wydaje mi się, że wygrali zasłużenie tą serię 3-1. Jeśli zakupujesz się pierwsze dwa mecze po 20 punktów, to potem ciężko jest wrócić do tej serii. Nie zmieniamy dyscypliny. Boston Celtics zostali pierwszymi finalistami w lidze NBA. Tej nocy 105-102 pokonali na wyjeździe Indiana Pacers i zameldowali się w finale z bilansem 4-0. Imponujące. Tak jak rozmiary zwycięstwa Igi Świątek w pierwszej rundzie Roland Garros. Do 1-2 ograła francuska Loelie Jean-Jean i w kolejnym spotkaniu zmierzy się z wracającą do gry po przerwie macierzyńskiej Japonką Naomi Osaką. Niestety błyskawicznie z French Open pożegnała się Magdalinet. 1-6, 1-6 uległa Rosjance Ludmile Samsonowej. 3-6, 6-7 i 3-6 Rosjaninowi z niemieckim paszportem Saszy Zwieriewowi Rafa Nadal. Hiszpan, legenda kortów w Lasu Bulońskim, nie potwierdził po meczu, że to był jego ostatni Roland Garros. Dodał jednak, że wiele na to wskazuje. Wszystko wskazuje na to, że na sportowo słyszymy się jeszcze za godzinę. A już teraz pora na prognozę pogody. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Sprawdzam, jaką temperaturę mamy w tej chwili. Jest przeważnie od 16 do 19 stopni Celsjusza. W ciągu dnia oczywiście będzie zdecydowanie goręcej, nawet do 29. Tyle mają pokazać termometry w Warszawie. Jeśli chodzi o zachód Polski, tam ma być najchłodniej, około 21 stopni Celsjusza. Poza tym, że stosunkowo chłodno, to będzie też pochmurno, deszczowo i do tego może pojawić się grad, bo pojawią się także burze. Dzisiaj wolno od opadów, właściwie mają być tylko południowo-wschodnia Polska i okolice Olsztyna. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak raty? To w euro! Mistrzowskie raty w akcji! Teraz w RTV Euro AGD. Wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15. Pamięć 128 giga. Za 3799 zł. A w 24 ratach tylko 159 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. I do września nie płacisz. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. www.carrefour.pl. Czas na misję nakarmić mięsożercę. W Carrefourze filet z polskiego kurczaka 29% taniej, tylko 16,99 za kilogram z aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 29 maja. Cena przed obniżką 23,99. Barbara? No? Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa? Co, Marian? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A, mnóstwo prezentów w niższych cenach. No. Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Znowu bałagan? Zabawki Kamila są wszędzie. Daj spokój. On to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, mamo. Weź Valerin Max, a podróż szybko minie. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Nowy iPhone, iPad, MacBook, a może iWatch? Teraz w MediaMarkt świętujemy Dni Apple. Kup zestaw minimum dwóch różnych produktów Apple taniej o 5%. Nie zwlekaj i skorzystaj z okazji. Tylko do środy 29 maja. Łącz dowolnie dwa różne produkty marki Apple i wybierz swój wymarzony sprzęt. Sprawdź naszą wyjątkową ofertę na produkty marki Apple. MediaMarkt. Dobrze rozegrane okazje. Żegnamy reklamy. Zapraszamy do Trójki. 8:11. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski, Aleksandra Dobieszewska, Michał Matus. Kłaniamy się. Za chwilę rozmowa polityczna bez unieków, a już teraz Jaylen Ngonda w Trójce. You don't want my love. Za nami, przed nami Renata Grochal i nieco inne pytania. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacja. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Poseł Konfederacji Stanisław Tyszka ujawnił, że Solidarna Polska próbowała go skorumpować pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości. Czy pan też dostał taką korupcyjną propozycję? Nie dostawałem żadnych tego typu propozycji. Dlaczego Tyszka nie zawiadomił prokuratury wtedy, kiedy to miało miejsce? To jest pytanie do Stanisława Tyszki, ale z tego, co słyszałem jego wystąpienia medialne, to nie było tam w ogóle mowy o żadnym przestępstwie. Więc zawracać głowę prokuraturze, kiedy nie ma przestępstwa, jest niedorzecznością. No, ale była tam sugestia, że jeśli będziecie z nami głosować, to możecie dostać pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, możecie skorzystać z tego funduszu i zaznaczę, że to była propozycja skierowana do niego, kiedy współpracował z Pawłem Kukizem. To są stare sprawy. Ja nie wiem, czy jest sens się nimi w tej chwili zajmować. Wydaje mi się, że wszelkie nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości powinny zostać rozliczone. No jest sens, jeżeli bo nasi ktokolwiek słuchacze, złamał nasi prawo, powinien zostać ukarany. Nasi słuchacze w internecie pytają, jak to jest, że poseł Tyszka bał się złożyć doniesienie do prokuratury, no bo jego sugestia była taka, że czy miał informować znaczy, prokuratora generalnego Ziobrę, który jest dysponentem funduszu. Ja się funduszu. O tej sprawie dowiedziałem co, teraz z mediów, Kowalski, więc bardzo proszę kierować pytania w tej sprawie do posła Tyszki. Ja się o tej sprawie dowiedziałem w tej chwili z mediów. Nie mam zamiaru jej komentować, bo nie mam na ten temat żadnej wiedzy. Przypomnijmy, że są to sprawy sprzed lat, kiedy Stanisław Tyszka nie był jeszcze w Konfederacji. My organizowaliśmy swój ruch polityczny, który od początku był alternatywą dla PiS-u. Chcemy, żeby prawicowi wyborcy mieli normalny ruch polityczny, niezłożony z jakichś pieczeniarzy, załatwiaczy, ludzi, którzy traktują pieniądze podatnika jak prywatną, po prostu kasę. Czy pan też uważa, że w Ministerstwie Sprawiedliwości gdybym takie obyczaje akceptował, to może byłbym w PiS-ie, ale nigdy nie akceptowałem takich obyczajów, tak? No, to jest bardzo dobre pytanie. To znaczy, my na ten temat ciągle mało wiemy. Mamy wypuszczane jakieś takie skrawki różnych nagrań, jakieś przecieki. Natomiast jeżeli prokuraturze udałoby się przed sądem dowieść, że była grupa ludzi, która pracowała po to, żeby łamać polskie prawo i w sposób niezgodny z przeznaczeniem wydawać, czyli niezgodny z procedurami wydawać pieniądze podatnika i żeby one trafiały do różnych instytucji, które nie powinny ich otrzymać, no to myślę, że można by mu, jeżeli byłaby, ale to już jest pytanie do prawników, tak? Natomiast... Ale słyszał pan pewnie nagranie, w którym Tomasz Mraz, wiceminister były już Marcin Romanowski, bliski człowiek Ziobry i jedna z urzędniczek Funduszu Sprawiedliwości zastanawiają się, co zrobić, co mówić na wypadek, gdyby powstała komisja śledcza badająca działalność funduszu, te wszystkie nieprawidłowości i jak uniknąć zarzutu o składanie fałszywych zeznań. I jedna z urzędniczek, Urszula D., mówi, najlepiej nic nie pamiętać. No to znana strategia na wypadek różnego rodzaju przesłuchań. Widzieliśmy to już wielokrotnie przed komisjami śledczymi czy przed sądem, prawda? Natomiast dla mnie jest kuriozalną sytuacją, że takie rozmowy były prowadzone. To znaczy, to pokazuje głęboką niepowagę rządów PiS-u, że oni zamiast zajmować się, i zresztą my to widzieliśmy i wiedzieliśmy, i dlatego ich krytykowaliśmy. Przypomnę, że my od 19 roku wskazywaliśmy, że żadnej reformy sądów nie było i media zajmują się tematem wymyślonym. To znaczy Zbigniew Ziobro i jego ekipa zaangażowali się w rozgrywki personalne na szczytach hierarchii sądowej, a media podniosły to do rangi reformy sądów. Otóż żadnej reformy sądów w Polsce nie mieliśmy. Sądy wyglądają dokładnie tak samo jak za pierwszych rządów Platformy. Mam na myśli sądy tam, gdzie obywatel się z nimi styka. Natomiast kilka osób na szczytach hierarchii toczyło ze sobą wojenki. No nie, jeśli wziąć pod uwagę obietnicę Zbigniewa Ziobry, że czas orzekania w sądach zostanie skrócony, to można powiedzieć, że tutaj rzeczywiście żadnego sukcesu nie ma. Jest jeszcze gorzej niż było, zanim ostatnia reforma sądownictwa, która była robiona, to chyba była za Platformę. To była ta tak zwana kontradyktoryjność, prawda? Panie marszałku, ale chcę wrócić do Funduszu Sprawiedliwości. Czy pan uważa, że to, co się działo w funduszu, czyli wyprowadzanie pieniędzy dla swoich, finansowanie kampanii polityków Prawa i Sprawiedliwości, na przykład jednego z wiceministrów, który kandydował z Podkarpacia i nagle znajdują się pieniądze na szpital, czy pieniądze 18 przeszło milionów dla szpitala, gdzie było operowane pierwsze kolano czy RP, czyli kolano Jarosława Kaczyńskiego. Czy to wszystko mogło się dziać bez wiedzy i zgody Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego? Nie, no oczywiście, że nie. Oni doskonale wiedzieli, co się dzieje. Się na to zgadzali. Była to jakby albo cena, którą chcieli zapłacić za utrzymanie władzy, albo była to rzecz, którą po prostu popierali. Zresztą wydaje mi się, że raczej to drugie, dlatego, że ustanawiali podobne programy. Ja to nazywam, że to są takie programy rozdawnicze w wielu ministerstwach. Przecież cały stworzony przez wicepremiera Glińskiego Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, to były takie też cykle rozdań sterowanych politycznie różnego rodzaju funduszy. No i tam Mateusz Morawiecki miał swoje zabawki, czyli miał PFR, miał odpowiednie fundusze w BGK, które szły po jego myśli na różne wydarzenia. Mało kto pamięta, że jedna z najbardziej lewicowych w tej chwili konferencji, czyli Impact Poznański, na który przyjeżdżał Harari i z którym się fotografował Morawiecki, była bardzo osobiście dofinansowywana w okresie rządów PiS-u z publicznych pieniędzy. Ale nie wierzę, że do was nie przyszli, kiedy mieli taki wachlarz ofert i nie powiedzieli, słuchajcie, głosujcie z nami, ta większość wtedy była krucha w Sejmie. No pani nie wierzy, a tak właśnie było, widzi pani? I to tak dziennikarze gadali przez tyle lat, że Konfederacja z PiS-em coś zrobi i państwo tak mówili, państwo po prostu powtarzali swoje domysły albo plotki, a teraz widzimy nagrania i w tych nagraniach nie ma, że prawda, damy kasę Bosakowi albo przekupimy Konfederację, dlatego że oni wiedzieli, że my jesteśmy niesprzedajni. Moim zdaniem oni nie robili pode mnie podchodów, dlatego że oni po prostu my się znamy od 20 lat. Jak PiS się zaczynał, ja już byłem w życiu społeczno-politycznym i oni wiedzą, że przez 20 lat, kilka lat, jak oni tworzą ten PiS, my tworzymy swoje środowiska polityczne, które są dla PiS-u alternatywą i my się z ich stylem polityki po prostu nie zgadzamy. Wy jesteście tym czarnym snem Jarosława Kaczyńskiego, który zawsze mówił, że na prawej ścianie od PiS-u nic nie może powstać, tymczasem powstało. Ale chcę przejść do innego tematu. Tarcza Wschód. Jeszcze tylko chciałem dokończyć myśl, że wisienką na tarczy był przecież program Villa Plus, gdzie stworzyli ustawę umożliwiającą kupowanie budynków przez politycznie kontrolowane podmioty. Więc ja uważam, że to była metoda i ta metoda jest znana od lat 90. wręcz. Przypomnijmy, że środowisko Prawa i Sprawiedliwości, podobnie jak inne środowiska głównego nurtu polskiej polityki, uczestniczyły w tak zwanym uwłaszczeniu nomenklatury, gdzie majątek państwowy trafiał w prywatne ręce. No chyba PiS najwięcej dostało wtedy. Nie, nie dostało najwięcej. Najwięcej dostali oczywiście postkomuniści. I myślę, że pani redaktor doskonale o tym wie. Natomiast później różnego rodzaju ludzie z układu czy to w dawnych służbach, czy w dawnej administracji. Natomiast PiS też swój kawałeczek, znaczy PiS. Wtedy to było środowisko PC na bazie jakichś tam układów z Wałęsą i w świecie władzy też jakiś swój kawałeczek tortu dostał i do dziś to jest temat tych nieruchomości kontrolowanych przez fundacje, kontrolowane przez ludzi związanych z Jarosławem Kaczyńskim. Więc jakby tutaj nie ma niespodzianki. Myślę, że po prostu wyborcy mają prawo wiedzieć, że to jest metoda polityczna. Ale natomiast czy te 50, ale zwracam uwagę, że największy budżet na rozdawnictwo wedle mojej wiedzy to był w Orlenie i ten budżet do dziś nie został ujawniony przez Platformę Obywatelską, przez nowe rządy, jak był wydawany. No właśnie, ale jeden z internautów... Okresu rządów PiS-u był miliard rocznie do wydania, nie kilkaset milionów, ale jeden miliard. Jeden z internautów, Marcin Peciak, pyta, ile razy pan się spotykał z kierownictwem Orlenu w latach 2021-2023 i o czym rozmawialiście? Przecież to zostało ujawnione. Ktoś wziął listę tych wszystkich spotkań i wrzucił do internetu i z tej listy spotkań wynika, że dwa razy. A o czym rozmawialiście? Raz o eksporcie, pytałem o eksport polskiej ropy na Ukrainę, polskich paliw. To mnie interesowało, dlatego że mieliśmy informację od naszych wyborców z Podkarpacia i nie tylko, że i od ludzi z branży przewozowej, że cysterny bez przerwy jeżdżą na wschód, a nie mieliśmy żadnych publicznych informacji o zawieraniu kontraktów na tą sprzedaż, więc mieliśmy podejrzenie, czy to jest w ogóle płacone i o to pytałem Daniela Obajtka, czy strona ukraińska płaci faktury za to paliwo, na jakiej zasadzie ono jest przekazywane, czy one sprzedawane. Za drugim razem w tej chwili nie pamiętam dokładnie, ale jakąś podobną kwestię, która mnie interesowała, a fuzję Orlenu z Lotosem. Ja krytykowałem publicznie fuzję Orlenu z Lotosem. Mało kto pamięta, że byłem jednym z pierwszych, którzy to krytykowali w 2020 roku w kampanii prezydenckiej. I przekonał pana Obajtek, że to jest dobry pomysł? On zaprosił takich dyrektorów, którzy zarządzali tą fuzją i oni przedstawili kilka argumentów, że to może mieć sens. I ja te argumenty biorę pod uwagę, natomiast ciągle pozostaję przy swojej opinii, że warunki podyktowane przez Komisję Europejską polegające na wpuszczeniu, wyprzedaży części aktywów i wpuszczeniu tutaj zagranicznej konkurencji były bardzo surowe i moim zdaniem nieopłacalne. Chcę zapytać pana o tarczę wschód. Poza tym Saudyjczycy, którym sprzedaliśmy aktywa Lotosu, sprzedaliśmy, że Obajtek sprzedał i państwo polskie kierowane przez Mateusza Morawieckiego. Saudyjczycy mają bardzo dużo wspólnych interesów z Rosjanami. Z Rosją, tak. I mogą służby ostrzegały, że mogą stacje sprzedać. Znaczy stacja jak stacja, to jest problem Rosjanom, z rafinerią przede wszystkim, z rafinerią, z naftoportem, więc z naszą infrastrukturą strategiczną. Kiedy rządziła Platforma... Ale do kropki, bo jeszcze chcę o tarczę wschód. Kiedy rządziła Platforma i minister Grat chciał prywatyzować strategiczne spółki, protestowałem przeciwko temu, krytykowałem Platformę. Kiedy rządził PiS i premier Morawiecki wspólnie z Jarosławem Kaczyńskim sprzedawali strategiczne aktywa kapitałowi zagranicznemu, również protestowałem. Widać tutaj, że nasza postawa jest bardzo konsekwentna. Zobaczymy, czy prokuratura to zbada. Tarcza wschód, bunkry, drony, pas do zaminowania, to wszystko za 10 miliardów. Czy to ochroni Polskę na wypadek potencjalnego ataku ze wschodu? Nie wiemy. To są zapowiedzi. Ja jestem bardzo ostrożny. Moim zdaniem to są zapowiedzi wynikające z kampanii wyborczej. Mniej więcej tydzień wcześniej niż premier zrobił te zapowiedzi, mieliśmy sondaż, z którego wynikało, że przytłaczająca część opinii publicznej popiera wzmocnienie ochrony granicy. Moim zdaniem Donald Tusk ciągle koryguje swój wizerunek z czasów, kiedy był w opozycji, kiedy jego partia była przeciwna budowie płotu na granicy i chciała otworzenia korytarza dla nielegalnych imigrantów. No ale pan widzi, że ten płot nie działa, że można go lewarkiem... On działa, pani redaktor, ale nie wystarczy. Wystarczająco szczelnie, tak? W branży zabezpieczeń każdy, kto się interesuje tą sferą bezpieczeństwa, wie, że każda przeszkoda fizyczna jest po to, żeby dać więcej czasu na reakcję tym, którzy stanowią jakby zabezpieczenie żeby osobowe granicy. Na przykład granicy. Artykuł 5 zadziałał. Chodzi o funkcjonariuszy Straży Granicznej, tak, czy żołnierzy, którzy im pomagają. Oni są rozstawieni na posterunkach i po prostu przeszkoda fizyczna powoduje, że nie musimy mieć żywego muru z żołnierzy czy funkcjonariuszy, tak? Ale czy te zabezpieczenia właśnie zadziałają w ten sposób, że pozwolą naszym sojusznikom z NATO tutaj rozlokować swoje siły, że wystarczy czasu na to? Nasi sojusznicy z NATO nie są niestety zainteresowani rozlokowaniem tutaj swoich sił. I to jest główny problem z NATO w tej chwili. Ale będą musieli przemieścić oddziały na przykład z Niemiec. Postanowienia szczytu madryckiego nie zostały wykonane. Mieliśmy już kolejny szczyt, zaraz będzie kolejny w Waszyngtonie. Jedno to polityka i co się mówi publicznie, a drugie to co się dzieje faktycznie. Niemcy to musieliby mieć sprawne oddziały, żeby mieć kogo wysłać wpierw. Oni mają wojsko rozbrojone i zdemobilizowane, podobnie zresztą jak my. My mamy problem z wyposażeniem sprzętowym na każdym praktycznie poziomie, mamy problemy z brakami kadrowymi i te problemy trzeba walczyć. Moim zdaniem zapowiedź tych 10-miliardowych inwestycji jest improwizowana. Jest ona trochę ale niespójna. Ale dlaczego improwizowana? Ponieważ takiego programu nie przygotowuje się w tydzień, a nie było przewidzianych na to środków. Gdyby były wcześniej przygotowania, ja bym o tym wiedział, bo uczestniczyłem w wyjazdowych komisjach obrony narodowej, w dyskusjach na ten temat, w Radach Bezpieczeństwa Narodowego i w mojej ocenie po prostu żaden taki program nie był przygotowywany. Więc mamy do czynienia z zapowiedzią medialną i następnie do tej zapowiedzi medialnej dopasowywane są środki, których dopiero trzeba szukać, a to w KPO, a to gdzieś i rzeczy, które za to można zrobić. Proszę zwrócić uwagę, że pierwsze wystąpienie premiera Tuska nie było z ministrem obrony narodowej. Ja nie wykluczałbym nawet, że minister obrony narodowej został tym zaskoczony i zmuszony do tego, żeby po prostu włączyć się w to. Ale nie oceniam tego programu, żeby było jasne, jako szkodliwego. Uważam, że jeżeli dowództwo, jeżeli Sztab Generalny Sił Zbrojnych, widzimy, że pojawił się generał Kukuła, będzie miał wpływ na to, jak te pieniądze wydać, to może być z tego pożytek, dlatego że potrzeba wydawać pieniądze na zabezpieczenie ochrony granic. Do kropki, proszę. Natomiast ta improwizacja tutaj uważam, że może jest niepotrzebna i nie do końca jest to spójne, jeszcze raz powiem, z dotychczasowymi programami zakupowymi modernizacji sił zbrojnych, bo one się opierały na idei tak zwanej aktywnej obrony, czyli zdolności do działań ofensywnych. Panie marszałku, tutaj mamy 100% defensywę. Musimy kończyć, to jest rozmowa, to była rozmowa bez uników na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Krzysztof Bosak z Konfederacji, ale zapraszamy do internetu, na YouTube'a, na stronę internetową Trójki, gdzie będziemy rozmawiać między innymi o tym, czy są ruscy szpiedzy w Konfederacji. Dziękuję bardzo, pani redaktor. Pozdrawiam wszystkich. Od razu odpowiadam, że nie ma. my social life a chiropractic appointment. Sit still long enough to listen to yourself, or maybe just long enough for you to atrophy to hell. I'm off caffeine on doctor's orders. Said it was gonna help to level out my hormones. Lucky for me, I run on spite and sweet revenge. It's my dependence on the friction that really hinders my progression. I know that regression is rarely rewarded. I still need a certain degree of disorder. Sequenza, sequenza, na na na na na na. Sequenza, sequenza, na na na na na. Sequenza, sequenza, na na na na na na. Sequenza, sequenza, na na na na na. Jest w 8:30. W radionawigatorze o sytuacji na drogach. Maciej Sampolski. Zaczynamy od ekspresowej trójki na wysokości Trójmiasta. Od węzła Karczemki do węzła Gdańsk Południe ciągnie się korek na trasie do Łodzi. To odcinek ponad 8 km. Sprawdzamy sytuację w Warszawie. Od Głębockiej do Łabiszyńskiej cały czas jeden duży zator na trasie do Poznania. To ekspresowa ósemka. Z kolei na S2 pojawiły się spore spowolnienia. Od Ursynowa do węzła Lotnisko na trasie do Poznania i między węzłami Opacz a Lotnisko w kierunku Terespola. Tutaj w tej chwili trzeba zdjąć nogę z gazu. Na dojeździe do stolicy na A2 również dwa zatory drogowe. To na wysokości Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa. Spory ruch także na Śląsku. S1 jest zakorkowana w obie strony na wysokości Dąbrowy Górniczej. Coraz wolniej poruszają się kierowcy trasą S86, także między Sosnowcem a Katowicami. Na A4 również ciasno, a to między węzłami Murckowska a Brzęczkowice w obie strony. Czas przejazdu może być wydłużony również na obwodnicy Krakowa. To cały czas A4. Korki na obu jezdniach od węzła Tyniec do węzła Kraków Południe. Teraz czas na skrót serwisu w Trójce. Anna Kowalik-Blankati. Polski żołnierz został ugodzony nożem przez migranta, który chciał nielegalnie przedostać się z Białorusi. Poinformował o tym w Polskim Radiu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Czesław Mroczek dodał, że wojskowy jest w szpitalu. Podkreślił, że migranci są coraz bardziej agresywni. Znacząco wzrasta liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy w stosunku do roku 22 i 23. Wzrasta też agresja tych osób. Dzisiaj otrzymałem bardzo niedobrą z rana informację o tym, że jeden z żołnierzy, który próbował powstrzymać przekraczających granicę, został ugodzony nożem. Zranienie było poważne, ale życiu żołnierza nic nie zagraża. Rząd zajmie się 14. emeryturą. To, że wypłata będzie, jest pewne. Ministrowie mają natomiast zdecydować kiedy. Z rozporządzenia, którym się zajmą, wynika, że nastąpi to we wrześniu. Rząd omówi również projekt, który poszerza określone w kodeksie karnym przesłanki przestępstw z nienawiści. Ma to pomóc w walce z przemocą na tle niepełnosprawności, wieku, płci, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. W Rosji trwają manewry sił jądrowych. Z kolei na Białorusi rosyjskie i białoruskie wojska ćwiczą artyleryjską i rakietową osłonę strategicznych obiektów. Jednocześnie rosyjskie służby oskarżają NATO o przeprowadzanie symulacji atomowego uderzenia w cele na terytorium Rosji. Co najmniej 23 osoby zginęły w wyniku tornad i silnych burz w Teksasie, Oklahomie, Arkansas, Missouri i Kansas. W 5 amerykańskich stanach odnotowano 25 tornad. lat zmieniły budynki w sterty gruzu, uszkodziły samochody i zerwały linie energetyczne. Na wschodnim wybrzeżu odwołano blisko 400 lotów, a 450 tysięcy gospodarstw domowych nie ma prądu. Pełny serwis Trójki o 9. A już teraz spoglądamy na mapy pogodowe Polski i tu sytuacja wygląda całkiem nieźle, jeśli chodzi o temperaturę, jeśli ktoś lubi upały. 29 stopni w centrum, przeważnie jednak od 24 do 28 stopni Celsjusza. Chłodniej tylko na samym zachodzie i nad morzem, tam 21 stopni Celsjusza. Nieco gorzej jest, jeśli chodzi o chmury, bo ich całkiem sporo. Popada z tych chmur w niemal całym kraju, a na zachodzie mogą pojawić się burze i to takie z gradem. Jest 8.38, The Leader, Oxford Drama za nami, a ja przypominam, w każdej sprawie 22 i 7 trójek. nie wierzę w to, że pan Rafał Nadal skończył z tenisem. Widziałem wczoraj jego grę z panem Zwierewem i po prostu to jest chwilowy spadek formy. Miał przecież rok przerwy. Potrenuje jeszcze kilka miesięcy i na pewno za rok wygra w Paryżu. O sprawie Nadala, który być może kończy swoją przygodę z Roland Garros, mówiliśmy na antenie Trójki, ale mówiliśmy też o sytuacji z ogrodami, suszą i problemem z podlewaniem. W polskim YouTubie jest sporo filmików polskich eksperymentatorów, którzy własnym sumptem budują własne ujęcia wody, własne niewielkie studnie w ogrodach. I one faktycznie działają. 22 i 7 trójek w sprawie każdej, także w sprawie związanej z problemami z lekami. Zapraszamy do Trójki. I o niej właśnie już teraz. Ministerstwo Zdrowia wydało nowe obwieszczenie w sprawie produktów leczniczych, które mogą być zagrożone brakiem dostępności, albo właściwie które są zagrożone brakiem dostępności i może być problem z kupieniem 238 pozycji, bo tyle znalazło się na liście. A w studiu Trójki już dr Artur Bartosiewicz z SGH. Dzień dobry. Tak, Bartosiewicz, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry. Witam. Fentanyl, morfina, metylofenidat, czyli lek na ADHD, insulina są na liście tych substancji, które są zagrożone brakiem dostępności. Czy w ich przypadku możemy mówić o tej samej przyczynie tego braku dostępności? Nie, bezwzględnie nie, dlatego że każda z tych substancji oczywiście ma inne źródło pochodzenia produkcyjnego zarówno w kraju, jak i za granicą. Jeżeli mamy do czynienia z produkcją, którą produkujemy u nas w kraju, to też weźmy pod uwagę, że po pierwsze ponad 40% tak zwanych substancji API, substancji czynnych, to już jest produkcja w Chinach. My jako Europa jesteśmy niezwykle uzależnieni od importu tej podstawowej substancji. Pozostałe substancje są produkowane w innych państwach, ale my na 5000 substancji czynnych mamy zdolność produkcji w niewielkich ilościach około 70. Więc to pokazuje ogromne uzależnienie polskiej gospodarki, polskiego społeczeństwa od importu leków i stawia pod znakiem zapytania pojęcie bezpieczeństwa lekowego. Produkcja krajowa, drodzy Państwo, stanowi dzisiaj wypełnienie 30% naszych potrzeb aptecznych, czyli tylko 30% leków w aptekach, drodzy Państwo, to są leki polskie. 70% to są leki zagraniczne, a tym samym jeżeli dochodzi do jakichkolwiek zakłóceń w dostawach, jeżeli dochodzi do jakichkolwiek zakłóceń w procesach produkcyjnych, bądź też mamy do czynienia z sytuacją, z jaką od lat mamy przejmowanie praktycznie monopolizujące rynek substancji czynnych ze strony Azji, to będziemy mieli cały czas narastający problem z produkcją leków, a my ze swojej strony, zamiast wzmacniać krajowych producentów leków, to cały czas szukamy sposobów na wsparcie lub uzasadnienie tego, że czegoś nie możemy zrobić. A rzeczywiście warto zauważyć, że w przypadku jakichkolwiek konfliktów, problemów kryzysowych, natychmiast pojawia się problem i on narasta. A tak, żeby uświadomić sobie, co to znaczy bezpieczeństwo lekowe, drodzy Państwo, to w czasie każdej wojny, każdego konfliktu zbrojnego więcej ludzi ginie i umiera ze względu na brak leków niż w samym bezpośrednim starciu zbrojnym. Ale czy to jest tak, że my możemy te leki gdzieś gromadzić? Czy to jest bezsensowny pomysł? Nie, panie rektorze, są rozwiązania na świecie, które po pierwsze trzeba uniezależnić się w obszarze API. I tutaj częściowo już Europa zaczyna w tym kierunku iść. Znaczy w 2020 roku zbudowana została strategia lekowa, zaprojektowana została. Dzisiaj jest wielka dyskusja w Europie, jak podzielić się właśnie substancjami czynnymi. Problem polega na tym, że Polska nie bierze w tym realnego udziału. Francja wytworzyła tak zwany system EuroAPI i przygotowuje się do produkcji tych substancji czynnych. Austriacy również w Tyrolu umieścili swoje zakłady produkcyjne i zaczynają przygotowywać się do przejęcia tego rynku. Polska miała pieniądze zapisane w KPO, ale zdecydowała się zrezygnować z tego na rzecz inwestycji w obszar zielonej energii, czy też w ogóle zielonego ładu, co oczywiście podważa całą dyskusję w Polsce i narrację odnośnie bezpieczeństwa, bo leki, była tutaj mowa na antenie o kwestii bezpieczeństwa militarnego, ale leki są fundamentem. Znaczy, jeżeli nie będziemy mieli leków, ja nie mówię nawet o tych chorobach cywilizacyjnych, bo to o tych pan redaktor mówił, ale w przypadku, tak jak powiedziałem, jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego, leki pola walki są decydujące, znaczy i ochrona ludności. My na to nie jesteśmy całkowicie przygotowani, a powinniśmy realizować dzisiaj ogromne inwestycje budowania hubu produkcji lekowej, tym bardziej, że dla producentów, krajowych producentów leków wytworzenie zaplecza i laboratoryjnego, i produkcyjnego byłoby bardzo wskazane. Jeżeli zdecydowaliśmy się na, nie wiem, ja tego nie, jako obywatel nie jestem w stanie zaakceptować, zdecydowaliśmy się nie realizować inwestycji w ramach KPO, to obowiązkiem dzisiaj państwa powinno być ruszenie z Polskiego Funduszu Rozwoju inwestycji właśnie skierowanych w przygotowanie potencjału produkcyjnego leków i potencjału API. Każde zerwanie łańcucha dostaw, a mieliśmy to w przypadku okresu pandemicznego, powodowało paraliż. Gdybyśmy nie mieli krajowych producentów leków, drodzy państwo, realizacja systemu szczepień by była w Polsce niemożliwa. Insulina, o której tutaj była mowa, cokolwiek, po prostu to wszystko trzeba mieć. Znaczy trzeba mieć produkcję leków, przynajmniej tych podstawowych. Co ciekawe, w Polsce od lat jest dyskusja na temat listy tak zwanych leków krytycznych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracowało nad tym, zaniechało pracę. Ministerstwo Zdrowia zaniechało pracę. Znaczy, kto się ma obudzić, żebyśmy nie... My się nie obudzili w takim stanie, w którym rzeczywiście będzie ogromny problem z lekami. Już nie mówiąc o tym, że przez lata mamy problem związany z wywozem leków. Czyli to jest ogromne zagrożenie handlem lekami, które mają ten udział finansowania publicznego. Ale czy to jest tak, że tą produkcją leków powinno zająć się państwo? Czy ono powinno wspomagać biznes? Jak to powinno wyglądać? Panie doktorze, bezwzględnie państwo nie będzie tak efektywne jak biznes. Mamy krajowych producentów leków, bardzo sprawne firmy, tylko konkurencja z dużymi podmiotami międzynarodowymi. Proszę sobie wyobrazić, że 80% produkcji światowej leków to jest 16 koncernów międzynarodowych. Za każdym tym koncernem stoi naród, państwo. Dane państwo, które wspomaga i tworzy warunki. Wszystko w każdym biznesie, a przede wszystkim w przemyśle lekowym, to jest ekonomia skali. Jeżeli my nie będziemy mieli możliwości konkurowania w ekonomii skali, to będziemy przegrywać, więc ktoś będzie nas wypychać z rynku i tylko te wypchnięcie i te zastąpienie produkcji krajowej powoduje tą niepewność, o której rozmawiamy. Nie masz własnej produkcji, jeżeli dochodzi do jakiegokolwiek zagrożenia, natychmiast z rynku krajowego uciekają ci wszyscy, którzy mają własne państwa, własne przestrzenie interesów, więc stajemy się zakładnikami. Proszę sobie wyobrazić, że tak jak my jesteśmy w stanie swoją produkcją zaspokoić 30% własnej produkcji, własnych potrzeb, na 40 mniej więcej miliardów, bo tyle jest roczna konsumpcja, wyceniana konsumpcja leków w Polsce, to Szwajcarzy potrafią wyprodukować blisko 10-krotnie więcej leków niż sami potrzebują. Zastanawiam się nad tym wprowadzeniem takich zmian, bo załóżmy, że jednak coś się zmieni i takie decyzje zostaną podjęte, to jednak trochę czasu potrwa, zanim te moce produkcyjne będą w stanie zaspokoić nasze potrzeby i wypełnić te braki, o których dzisiaj mówimy. Co można zrobić, żeby tych braków nie było tu i teraz? Da się to w ogóle zrobić? Znaczy na pewno bardzo silne działania ze strony państwa w ramach systemu rezerw, ale proszę też zwrócić uwagę, że państwa przygotowują się na takiego typu rozwiązania. Finlandia nałożyła na swoich producentów leków przy użyciu pieniądza publicznego, czyli w mechanizmie rekompensat, obowiązek utrzymywania od 3 do 6 miesięcy rezerw strategicznych produktów leczniczych, zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt, bo też zwróćmy uwagę, jeżeli zabraknie też dla zwierząt, jeżeli zabraknie w bezpieczeństwie produkcji żywności, to będziemy mieli kłopot do potęgi, dlatego że to jest bezpieczeństwo szerokie, również żywnościowe. Więc bezwzględnie państwo powinno dzisiaj rozpocząć rozmowy z krajowymi producentami nad zabezpieczeniem strategicznym na wypadek jakichkolwiek zakłóceń. Już nie mówiąc o tym, że powinniśmy się włączyć bardzo szeroko, jednoznacznie w to, co się dzieje na poziomie Komisji Europejskiej. Jeżeli przygotowywane są, jest podział produkcji API, to my powinniśmy potencjał produkcyjny pod potrzeby europejskie budować, bo jeżeli byśmy zaczęli produkować w nadmiarze wobec swoich potrzeb jakieś typy API, to wówczas mamy proces negocjacyjny, mamy przestrzeń negocjacyjną, bo jesteśmy w stanie się wymienić w przypadku braku innych leków. Leki dzisiaj, drodzy państwo, to jest wielki obszar dyplomacji międzynarodowej. Kto posiada leki szczególnie potrzebne dla danego kraju, dla danej narodowości, i ma przewagę w tym momencie w możliwościach negocjacyjnych, gospodarczych, politycznych również. To jest ogromny potencjał i przyszłość, starzejące się społeczeństwo, szczególnie europejskie, coraz bardziej schorowane. Drodzy państwo, to będzie, przepraszam za to, za sformułowanie, to będzie terroryzm lekowy. Znaczy, odcięcie gospodarki, odcięcie społeczeństwa od leków, bądź też szantażowanie czegoś, czymś takim, może spowodować, że zagrożenie się wytworzy większe niż sam proces wojenny. To są rozmowy, dyskusje, plany, działania potrzebne na bardzo wysokim poziomie, a na tym bardzo niskim po prostu w aptekach leków brakuje i z tym mogą się już spotykać państwo na co dzień, jeżeli znajdują się państwo w którejś z tych grup potrzebujących takich leków, które trafiły na tę listę. 238 pozycji leków i produktów medycznych zagrożonych brakiem dostępności. O tym rozmawialiśmy. Zapraszamy do Trójki. Dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Dziękuję pięknie. Dziękuję, za rozmowę. Panie Sinisko. Za 8 minut będzie godzina 9. Zapraszamy do Trójki. Dziś rozmawialiśmy o miastach 15-minutowych i zachwycaliśmy się tym pomysłem, który może ułatwić nam wszystkim życie, ale są i głosy przeciwne. Pozornie wszystko pięknie, wszystko na miejscu. Tylko do czego my zmierzamy? Zróbmy sobie miasto 15-minutowe. Nie będziemy musieli nigdzie wyjeżdżać. Wprowadzimy zielony ład, auta elektryczne, na które nas nie będzie stać. Tudzież będziemy nimi, prawda, mogli z praktycznego punktu widzenia przejechać 100 kilometrów, żyjmy w gettach, nie ruszajmy się nigdzie. No, o stawianiu barier jeszcze nikt przy okazji tego pomysłu nie mówił. Pamiętam, że gdy czytałem o 15-minutowych miastach, pojawiła się taka teoria związana też z masową inwigilacją, ale to wszystko związane było z pojedynczym projektem w Oxfordzie, gdzie mierzono też ruch uliczny i badano ulice monitoringiem i dlatego wywiązała się w internecie strasznie wielka dyskusja. Na razie miasta 15-minutowe i nic nie wskazuje na to, żeby to miało być coś więcej. To po prostu bliska dostępność ważnych życiowo usług. Ale my dzisiaj, zapraszam do Trójki, rozmawialiśmy też o suszy. Dzień dobry, kochana Trójeczko. Ja mam taki może prymitywny sposób na podlewanie tych kwiatów i dbanie o ten ogród wiosną i latem, ale całą wodę, którą płuczę na przykład warzywa do obiadu, truskawki, wszelką zieleninę, zbieram do miski, idę do ogrodu, podlewam tą wodą hortensję. Może prymitywnie, ale każdą kroplę wody po prostu w ten sposób oszczędzam i podlewam swoje kwiaty, nawet pięknie rosną. Temat suszy na pewno będzie jeszcze wracał w porannych audycjach w Trójce. Ja dziękuję dzisiaj za tę dzisiejszą poranną audycję. Realizowała Agnieszka Łukasiewicz, wydawał Michał Kowarski, przy telefonach czuwała Aleksandra Dobyszewska. Michał Matus, dziękujemy pięknie. Zapraszamy do reklamy.